تالان آیا مینا تالان آیا مینا تالا مینا تالا چلوا سب تجلوا صبح کے کبھی بنا در چلوا سب تجلوا صبح کے کبھی بنا در آیا خدا ستایا صبح کے شب بنا در بولو آمینا کا لال آیا مینا کا لال آیا مینا کا لال مینا کا لال آیا مینا کا لال آیا مینا کا لال آیا مینا کا لال کا لال سلے بہار آئے سکلے نگار آئے سلے بہار آئے سکلے نگار آئے سار ہے زمانہ سن لے سبھی بنا دل بولو آمینا کا لال آیا آمینا کا لال آیا آمینا کا لال آمینا کا لال چمک اٹھی ہے جگ جگمگا رہے ہیں قسمت چمک اٹھی ہے پھیلا نیا اجالا صبح کے شب بنا در پھیلا نیا اجالا صبح کے شب بنا در آئی نہیں حکومت سکھتا نیا چلی نیا چلے گا رنگ نے رنگ بدلا صبح کے سبے بلا دت بولو آمینا کا لال آیا آمینا کا لال آیا آمینا کا لال آمینا کا لال آیا جھنڈا رول امین گاڑا کعبے چھت پہ جھنڈا تار شرا فریرا صبح کے شب بنا در تار شرا فریرا صبح کے شب بنا در دونوں جہاں سے شاہی ناسنا دھرتی پڑھتے عرش والے سنتے ہیں فرش والے پڑھتے ہیں عرش والے سنتے ہیں فرش والے سنتا ملو کا پوربا صبح کے شب بنا در بولو آمینا کا لال آیا آمینا کا لال آیا آمینا کا لال آمینا کا لال کر بولو بابا سر جھوم کے بولو من بابا مینا کا لال آیا مینا کا لال آیا مینا کا لال نصیب جاگے گئے ہمارے سوتے نصیب جاگے خوشی نہیں وہ چمتا صبح گے شبِ بلادر خوشی نہیں وہ چمتا صبح گے شبِ بلادر پیارے ربیع الاول تیری جھلک کے صدقے پیارے ربیع الاول تیری جھلک کے صدقے دیا نصیبا صبح گے شبِ بلادر دیا نصیبا صبح گے شبِ بلادر نوشا بناؤ ان کو دولہا بناؤ ان کو بناؤ ان کو دولہا بناؤ ان کو نوشا بناؤ ان کو دولہا بناؤ ان کو تکی شہرا صبح ہے شبِ بلادر بولو آمینہ کا لال آیا آمینہ کا لال آیا آمینہ کا لال آمینہ کا لال آیا آمینہ کا لال آیا آمینہ کا لال آیا آمینہ کا لال کلا شادی رکھی ہوئی ہے بجتے ہی شادیاں نے شادی رکھی ہوئی ہے بجتے ہی شادیاں نے دولہا بنا وہ دولہا صبح گے شبِ بلادر دولہا بنا وہ دولہا صبح گے شبِ بلادر دولہا بنا وہ دولہا صبح گے شبِ بلادر دولہا بنا وہ دولہا صبح گے شبِ بلادر دو جہاں تو نے دیا کبارا بہتا دو جہاں تو نے دیا کبارا دے حسن کا حصہ صبح گے شبِ بلادر دے ہمارا حصہ صبح گے شبِ بلادر دے ہمارا حصہ دے ہمارا حصہ دے ہمارا حصہ دے ہمارا حصہ دے ہمارا حصہ صبح گے شبِ بلادر بولو آمینہ کا لال آیا آمینہ کا لال آیا آمینہ کا لال آمینہ کا لال آیا مینا تالا

نماز یا رسول اللہ جشن ہے یا رسول اللہ کے لیے احمد کا جشن ہے جس نے بولو مرحبا جھوم کے بولو مرحبا Thank you. کا فضل اللہ تعالیٰ کر کے جشن ولادت ہوتی ہے. ارے ہم جو خوش نصیب ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ان مکی مدنی آقا بابی بدی سلطان کی امت نے پیدا کیا. ارے کتنے خوش نصیب ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو اس نعمت میں شکر ادا کرنے کی توفیق عطا کی ہے. ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو جشن ولادت کی خوشیاں منانے کی توفیق عطا کی ہے. ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو آقا کا ذکر مبارک کرنے والی زبان عطا کی ہے, آقا کی یاد میں جملے والا جذبہ عطا کیا ہے. ہم سب سے خوش نصیب ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو آقا کے جشن ولادت کی خوشیوں کا صدقہ نصیب کیا ہے. کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم دنیا میں تشریف لاتے ہی سجدے میں چلے گئے اور سجدے میں اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کرتے, رب اپنی امتی یا اللہ میری امت مجھے ہبا کر دے, میری امت مجھے ہبا کر دے. ہمارے رب عزوجل نے پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم فرمایا میرے حبیب امت کے معاملے میں ہم تمہیں خوش کر دیں گے, ہم تمہیں راضی کر دیں گے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ ارشاد ملتا ہے, اس کا خلاصہ ملتا ہے کہ میری شفاعت میرے ان امتیوں کے لیے جنہیں ان کے گناہوں نے ہلاک کر دیا. ہم کیوں نہ جھومے کہ خوب جھومو اے گناہگارو تمہاری عید ہے کہ قیامت کے دن آقا کی شفاعت کا صدقہ لیں گے اور انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ بے حساب جنت میں داخلہ پائیں گے.

یہاں کے سر سے

سبحان اللہ ٹکڑوں پر ہو گنبد دے دو تمہاری غیرت ایمانی کھا جاتی ہے اپنے گانوں میں جو رب کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں تمہاری غیرت ایمانی کہاں جاتی ہے؟ کان در در کر ان کے کفریات کلمات والے گانے سنتے ہو, گنگناتے ہو, اس پر ناچتے ہو, تمہاری غیرت ایمانی کہاں جاتی ہے؟ کیا تمہارا عشق رسول تمہیں گانے سننے سے روکتا نہیں؟ کیا عشق رسول حب رسول ناموں سے رسول کیا تمہیں گاڑی بننے سے روکتی نہیں؟ میرے آقا کی محبت کی نشانی داڑھی کو مڑ کر نالیوں میں باہر دیتے ہو؟ تمہارا عشق رسول تمہارے ہاتھوں کو روکتا نہیں؟ بتاؤ عاشقانِ رسول, تم سے سوال کرتا ہوں, بتاؤ اس وقت عشق و محبت کہاں چلا جاتا ہے؟ گلوں میں ڈایا ڈال کر پین شرٹ پہن کر اور وہ بھی شٹین کر کے منہ پہن کر ٹاپ ٹاپ ٹاپ ٹاپ چلتے ہو, اس وقت تمہیں امامہ یاد آتا ہے محبوب کا, نہ محبوب کی داڑھی یاد آتی ہے, نہ محبوب کا مدنی لباس یاد آتا ہے. جب تم کھڑے کھڑے کھانا کھاتے ہو تو تمہیں سنت کے مطابق نہ کھانا یاد آتا ہے, الٹے ہاتھ سے چمچ پکڑ کر سیدھے ہاتھ سے چاقو پکڑ کر جب الٹے ہاتھ سے کھانا کھاتے ہو چاقو کاٹتے, بتاؤ یہ تم کو کس نے سکھایا؟ تین انگلیوں سے چھوٹے چھوٹے دیوالے بنا کر کھاتے نہیں کھاتے, بتائیے کہاں سے آیا ہے سارا؟ اس نے تو گستاخانہ انداز اختیار کیا, دونوں جواب عملی طور پر, دونوں جواب, ایک آدمی کا جواب کیوں دے, ارے زندگی بھر کا جواب دینا کہ انشاءاللہ اب ہمارے سر سے امامے کا تاج نہیں اترے گا. دونوں زندگی بھر کا جواب, دونوں عمر بھر کا جواب, اس کو ایک آدمی کا جواب کیوں دیتے ہو؟ سر دونوں زندگی بھر کا جواب کہ سر کٹے تو کٹ جائے نام مصطفیٰ پر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, لیکن اب میرے چہرے سے میرے آقا کی محبت کی نشانی داڑھی نہیں کٹے گی. دونوں زندگی بھر کا جواب اسے, دونوں زندگی بھر کا جواب کہ اب واس ہوگا, اب میرا بیٹا میرا لگتے جگر, میں عاشق ہوں, میں آقا کے عشق و محبت کا دعویٰ کرتا ہوں, میرا بیٹا نہیں پہنے گا جینس کی پتلون, نہیں پہنے گا ٹی شرٹ اور شرٹیں, میرا بیٹا بھی انشاءاللہ میری طرح مدی لباس سجایا کرے گا. دونوں جواب اولا میدان عمل میں. ارے کیسا دل جلتا ہے جب اس عاشق رسول عشق و محبت کا دعویٰ کرنے والے کی چھوٹی چھوٹی بچیاں جینس کی پینٹ اور بلاوزز پہنتی ہوئی نظر آتی ہوں, کیسا دل جلتا ہوگا. اور عملی طور پر میرے میٹھے استائی بھائیو, اور اس پر تو آج میں کہتا ہوں نیت کرو, آج نیت کرو, جذبے کا اظہار کا دن ہے نا, آؤ نا جذبے کا اظہار قافلوں کے لیے کرتے ہیں, اپنے آپ کو دو نا آج کے دن بارہ ماہ کے مدنی قافلوں کے لیے کہ انشاءاللہ ساری دنیا میں مدنی قافلے میں سفر کر کے میں آقا کے عشق و محبت کو مزید آگے بڑھاتا چلا جاؤں گا. دعوت اسلامی کے اس انداز کو اختیار کریں, الحمدللہ دنیا بھر میں یہ انداز ہے, ہم کو مار پڑ نہیں کرتے, ہم کو لوٹ کسوٹ نہیں کرتے, دعوت اسلامی کے پورا امن تحریک ہے, مسلم مسلمانوں کو بائبل بنانے کی تحریک ہے. ایک عملی مسلمان, ایک با کردار مسلمان بنانے کی تحریک ہے. اعلان کریں آج ہمارے گھر میں آج کے بعد فلمیں نہیں چلا کریں گے, آئینہ میدان عمل میں. یہ لمحے بھر کا جوش چاہیے, کیا دودھ کا ابال ہے کہ اٹھا ہوں بیٹھ گیا, آؤ میدانی میدانی. آج کے بعد میرے گھر میں فلمیں ڈرامے گانے بازوں کی آوازیں نہیں آئیں گی. آواز کیوں دب گئی آپ کی؟ ارے اور زور سے نعرہ لگاؤ. ہاں ان گانے بازوں پلر لاؤ کر نکالو اپنے گھر سے. یہ کیجیے آج نیت کہ بس آج کے بعد میرے گھر میں نہ فلمیں چلیں گی, نہ ڈرامے چلیں گے, نہ موسیقی کی آوازیں آئیں گی میرے گھر سے. الحمدللہ میں عاشق کے رسول ہوں, میرے گھر سے میرے رب کے کلام قرآن پاک کی تلاوت کی آواز آئے گی. میں عاشق کے رسول ہوں, میرے گھر سے میرے آقا کی نعتوں کی آوازیں آئیں گی. میں غوث پاک کا عاشق ہوں, غوث پاک کا مرید ہوں, میرے گھر سے میرے غوث پاک کے منقبتوں کی آوازیں آئیں گی. میں اعلی حضرت کا عاشق ہوں, میرے اعلی حضرت نے جس طرح عشق محبت کے ساتھ جینا ہمیں سکھایا بتایا, میں انشاءاللہ اسی طرح عشق محبت کے ساتھ جی کر دکھاؤں گا. آئیے میدان عمل میں آتے ہیں کہ اس طرح لمحے بھر کے لیے جاگنا پھر سو جانا, یعنی اعلی حضرت نے تو برسوں پہلے ہمیں جھنجھو رہا ہے. سونا جنگل رات اندھیری, چائے بدلی کالی ہے, سونے والوں جاگتے رہیے چوروں کی رکھوالی ہے. سونا پاس ہے سونا بن ہے, سونا زہر اٹھ گیا دیا سونا پاس ہے. ایمان کا سونا, حسن اعتقاد کا سونا, عشق و محبت کا سونا, گولڈ سونا پاس ہے. سونا پن ہے سناٹا. اسی حالت میں سونا زہر ہے اور پیارے تو کہتا ہے میٹھی نیند ہے تیری مت ہی نرالی ہے. آگ سے کاجے صاف چرا لے یا وہ چور بنا کے تیری گچڑی, تو کہتا ہے تیری گچڑی تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے. ساتھی ساتھی کہہ کے پکارو, ساتھی ہو تو جواب آئے. ساتھی ساتھی کہہ کے پکارو, ساتھی ہو تو جواب آئے. پھر جھنجلا کر سر سے پٹکو چل رہے مولا والے. لیکن تب آج کے دن آپ کو عزم کرنا ہے. آؤ عزم کرتے ہیں. اس گستاخ رسول کو ایسا جواب دیتے ایسا جواب دیتے کہ نسلیں بھی یاد رکھیں. دو گے جواب. آج ہم اس کو انشاءاللہ اپنے سر پر مستقل امام شریف سجانے کا جواب دیں گے انشاءاللہ. امام شریف شریف جو ہم نے اتار دیا اپنا وقار, اپنا حلم, اپنی مردباری, یہی ہم نے اتار دیا. آؤ آج امامے کی نیت کرتے ہیں. یا شکار رسول نیت کر لو کہ ہمارے سر سے اب سبز امامے کا تاج نہیں اترے گا. میرے آقا عاشقان رسول سنو, میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان سنو. امامے کے ساتھ دو رکعت نماز بغیر امامے کی 70 رکعتوں سے افضل ہیں. اب بھی امامہ نہیں بند ہو گئے. کتنے ایسے اسلامی بھائی ہیں جو ٹوپی میں. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے امامے کا تاج اپنے سر مبارک پر سجایا اور یہ سنت ہے. اور نیت کرو یار, کر لو نیت آج, میرے مدی چلے کے ناظرین بھی آج نیت کر لیں, دنیا بھر میں جائے جاؤ مدی چینل پہ اسٹار سن لو نیت کرے اور ایسا ہو کہ کل سے سارے امام امام ہو جائے. بتاؤ یہ جواب کیسا ہے؟ ارے جواب نظر آئے گا, جواب نظر آئے گا, جواب دل کے کس چوٹ پہ بولے گا کہ یہ ہے, یہ وہ عاشق رسول ہے جس سے ڈنکے کی چوٹ پر, اور ایسا جواب دیا کہ اس کا جواب صرف سنا ہی نہیں دے رہا, اس کا جواب نظر آ رہا ہے. ٹوپی پر امامہ ہمارے اور مشرکین کے درمیان فرق ہے, ٹوپی پر امامہ ہمارے اور مشرکین کے درمیان فرق ہے. ہر پیج پر کہ مسلمان اپنے سر پر دے گا اس پر روزے قیامت ایک نور عطا کیا جائے گا. اب بھی امامہ نہیں پہنو گے, جنہوں نے امامہ نہیں باندھا نا وہ نیتیں کریں, اب وہ ہاتھ اٹھائے, جنہوں نے امامہ نہیں باندھا وہ ہاتھ اٹھائے, بالکل دو دو ہاتھ اٹھائے, انشاءاللہ آج کے بعد ہمارا سر سر سر ہو جائے گا. بے شک اللہ عز و جل اس کے فرشتے درود بھیجتے جمعے کے روز امامے والوں پر, کل امام کل جمعہ ہے تو کل سر پر امامہ کس کس کے ہوگا, پر جن کے امامہ نہیں ہے نا وہ ہاتھ اٹھائے آج. ہاں تو جواب کا دین ہے نا, ہاتھ اٹھاؤ اور پکی نیت کرو کہ اب امامہ سر سے نہیں اترے گا, اور انشاءاللہ کل بھی ہم امامے کے ساتھ نظر آئیں گے. امامے کے ساتھ نماز 10,000 نیکیوں کے برابر ہے, امامے کے ساتھ ایک جمعہ بغیر امامے کے 70 جمعوں کے برابر ہے. امامے عرب کے تاج ہیں, تو امامہ باندھو تمہارا وقار بڑھے گا, اور جو امامے باندھے اس کے لیے ہر پیج پر ایک نیکی ہے. بلکہ کئی اسلائی بھائی اگر ابھی ابھی ہاتھوں ہاتھ بھی اجتماع کے بعد ترکیب بنائے عشاء کی نماز ہی امامے میں پڑھیں, کیا بات ہے مدینے کی, عشاء کی نماز امامے میں پڑھیں گے انشاءاللہ. ہوا دب گئی نا, ارے عمل کی بات ہے, دعوت اسلامی عمل کی بات کرتی ہے, میرے پیر نے عمل کا جذبہ دیا ہے, میرے پیر نے عمل کر کے عمل کرنے کی ترغیب دی ہے. دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتب المدینہ کے مطبوعہ 312 صفحہ کی کتاب بہار شریعت حصہ 16 صفحہ نمبر 303 پر ہے. امامہ کھڑے ہو کر باندھے اور پاجامہ بیٹھ کر پہنے, جس نے اس کا الٹا کیا یعنی امامہ بیٹھ کر باندھا اور پاجامہ کھڑے ہو کر پہنا, وہ ایسے مرض میں مبتلا ہوگا جس کی دوا نہیں. مناسب یہ ہے کہ امامے کا پہلا پیٹ سر کی سیدھی جانب جائے, امامہ یہ باندھے سیدھی جانب ہے, امامہ یہ پکڑے اور سیدھی جانب سے چلائیں, ٹھیک ہے. خاتم المرسلین رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک امامے کا شملہ عموماً پشت یعنی پیٹھ مبارک کے پیچھے ہوتا تھا اور کبھی کبھی سیدھی جانب, کبھی دونوں کاندھوں کے درمیان دو شملے ہوتے تھے. الٹی جانب شملہ لٹکانا خلاف سنت ہے, یعنی اس طرف, ٹھیک ہے, اسی طرح باندھیں گے نا. امامہ قبلہ رخ کھڑے کھڑے باندھے, امامے کے شملے کی مقدار کم از کم 4 انگل اور زیادہ زیادہ آدھی پیٹ تک یعنی تقریباً ایک ہاتھ. رومال اگر بڑا ہو کہ اتنے پیج آ سکے جو سر کو چھپا لے تو وہ امامہ ہی ہو گیا, وہ چھوٹا رومال جس سے صرف دو ایک پیج آ سکے لپیٹنا مکروہ ہے. امامہ اتارتے وقت بندہ بندایا رکھ دینے کے بجائے ایک ایک کر کے پیج کھولا جائے. موقف علی اطلاق خاطب المحدثین حضرت علامہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں دستار مبارک آ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, فارسی عبارت ہے, نبی اکرم کا امامہ شریف اکثر سفید کبھی سیاہ اور کبھی سبز ہوتا تھا. الحمدللہ عزوجل سبز رنگ کا امامہ شریف بھی سبز سبز گنبد کے مکین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے سر انور پر سجایا ہے, نے سر انور پر سجایا ہے. دعوت اسلامی نے سبز سبز امامے کو اپنا شعار بنایا ہے. سبز سبز امامے کی بھی کیا بات ہے, میرے کیمیٹے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے روزہ انور بنا ہوا جگمگ جگمگ کرتا گنبد شریف سب سبز ہے. عاشقان رسول کو چاہیے کہ سبز سبز رنگ کے امامے سے ہر وقت اپنے سر کو سر سبز رکھیں. وہ سبز رنگ بھی گھیرا ہونے کے بجائے ایسا پیارا پیارا نکرا نکرا سبز ہو کہ دور دور سے بلکہ رات کے اندھیرے میں بھی سب سب گنبد کے سب سب جلووں کے تحفے جگمگاتا نور برساتا نظر آئے. تو انشاءاللہ عزوجل امامہ شریف ابھی دوبارہ نیت کریں, کون کون امامہ شریف سجائے گا انشاءاللہ, عشاء میں عشاء میں بھی سجا لیں گے اور کل انشاءاللہ امامہ میں نظر آئیں گے اور انشاءاللہ پھر امامہ پہنتے ہی رہیں گے. داری کی بھی انشاءاللہ پکی نیت. اے عاشقان رسول آؤ ایک اور پکی نیت کر لو کہ جس کے عشق و محبت کا الحمدللہ ہم دم بھرتے ہیں وہ فرماتے نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. کہ عاشق رسول نماز قضا کرتا ہے, یہ عشق و محبت والے کے نماز قضا کرے گا. تو آج پکی نیت کرو, جواب دینا ہے نا, جواب دینا ہے نا, میری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی. یہ تو تھا اعلان, اب میں ہر جماعت میں زور سے کہنا جواب ہے, عملی جواب کہ میری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی. الحمدللہ میں عاشق رسول ہوں, میری نماز قضا نہیں ہوگی, میرا رمضان کا روزہ بلا اجازت شرعی قضا نہیں ہوگا, میرے پر مجھ پر زکات آتی ہوئی میں ادا کروں گا, مجھ پر حج فرض ہوا میں ادا کروں گا, آقا کی سنتوں پر عمل کروں گا. جواب ہے مٹی کے برتن میں کھاؤں گا, جواب ہے مٹی کے برتن میں پیوں گا, جواب ہے نا, جواب ہے عملی جواب ہے. اور جواب ہے کہ مدنی قافلے میں سفر اختیار کروں گا, جواب ہے روزانہ فکر مدینہ کروں گا, عملی طور پر آئیں گے. اور انشاءاللہ عزوجل ہاتھوں ہاتھ مدنی قافلے میں سفر کے لیے نیت کریں. کون کون ہاتھوں ہاتھ, جواب ہے نا, جواب ہے انشاءاللہ ہاتھوں ہاتھ, مطلب جمعہ ہفتہ اتوار, کل پرسوں اور پرسوں جمعہ ہفتہ اتوار میں انشاءاللہ آقا کی سنتوں کو عام کرنے کے لیے اور اپنے اندر مزید عشق و محبت پیدا کرنے کے لیے آقا کی سنتوں کو عام کرنے کے مدنی قافلے میں سفر کروں گا جمعہ ہفتہ اتوار. کون کون نیت کرتا ہے, سبحان اللہ, اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. دعوت اسلامی کے معمول کے مطابق پڑھے جانے والے درود پاک پڑھ لیجئے. بزرگوں نے فرمایا ہے جو بھی ہم درود پاک پڑھیں گے اس کی فضیلت میں, بزرگوں نے فرمایا جو شخص ہر شب جمعہ جمعہ اور جمعرات کی درمیانی رات اس درود شریف کو پابندی سے کم از کم ایک مرتبہ پڑھے گا اور موت کے وقت سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت کرے گا اور قبر میں داخل ہوتے وقت بھی یہاں تک کہ وہ دیکھے گا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسے قبر میں اپنے رحمت بھرے ہاتھوں سے اتار رہے ہیں. آئیے مل کر پڑھتے ہیں, اللہم صل وسلم مبارک مبارک علی سیدنا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدری العظیم الجاہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم. اور جو درود پاک پڑھیں گے اس کی فضیلت میں آتا ہے, حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمایا, جو شخص یہ درود پاک پڑھے اگر کھڑا تھا تو بیٹھنے سے پہلے اور بیٹھا تھا تو کھڑے ہونے سے پہلے اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. آئیے مل کر پڑھتے, اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ وسلم. اب جو درود پاک پڑھیں گے اس کی فضیلت میں, جو یہ درود پاک پڑھتا ہے تو اس پر رحمت کے 70 دروازے کھول دیے جاتے ہیں. آئیے مل کر پڑھتے ہیں, صلی اللہ علی محمد. اب جو درود پاک پڑھیں گے اس کی فضیلت میں, حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمایا, اس درود پاک کو پڑھنے والے کے لیے 70 فرشتے کا رات دن تک نیکیا لکھتے ہیں. آئیے مل کر پڑھتے ہیں, جزا اللہ عنا محمدا ما هو اهلو. اب جو درود شریف ہے اس کی فضیلت میں لکھا ہے, حضرت احمد صحابی علیہ رحمت اللہ الحادی بعض بزرگوں سے نقل کرتے ہیں کہ اس درود شریف کو ایک بار پڑھنے سے 600,000 درود شریف پڑھنے کا ثواب حاصل ہوتا ہے. آئیے مل کر پڑھتے ہیں, اللہم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اب جو درود پاک پڑھیں گے اس کی فضیلت میں, ایک دن ایک شخص آیا تو حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اپنے اور صدیق اکبر کے درمیان بٹھا لیا. اس سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو تعجب ہوا کہ یہ کون سی مرتبہ ہے. جب وہ چلا گیا تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا, یہ جب مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو یوں پڑھتا ہے, اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضى لہ. ابھی پرچی آئی ہے کہ الحمدللہ دعوت اسلامی کے سنت بھرے میکے میکے مدنی ماحول میں کئی عاشقان رسول ہیں جو پیر شریف کا روزہ جو کہ سنت ہے یہ رکھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. یہ بھی جواب دے دیں, کون وائس پیر شریف کا روزہ رکھے گا؟ اے سر زوردار لگاؤ نارا, انشاءاللہ اس پیر شریف کا روزہ رکھ کر میرے آقا کی سنت پر عمل کریں گے. الحمد للہ مدنی چینل پر براہ راست مناجات افطار ہوتی ہے پیر شریف کے روزے کی نسبت سے فیضان مدینہ میں ترکیب ہوتی ہے اور یہ مدنی چینل براہ راست نشر کیا جاتا ہے. تو پیر شریف کا روزہ رکھیں گے نا, اور انشاءاللہ یہ عصر مغرب کے درمیان کی مناجات افطار جس جس سے ہو سکے مدنی چینل پر ضرور شرکت کیجیے انشاءاللہ عزوجل. ایک اور جواب دے, مدنی چینل گھر گھر کھولو ہے. ایسا جواب ہے کہ وہ سب کچھ پک گیا گئے, اب کیا کریں؟ اب تو یہ عشق و محبت کا سنتوں کا پیغام دے گھر گھر چلے گا مدنی چینل لے کر. تو جس گھر میں مدنی چینل نہیں ہے وہاں مدنی چینل چلنا چاہیے, وہ پکا جواب دو انشاءاللہ. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلوا علی الحبیب اللہ تعالی علی محمد, صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ایک اسلامی بھائی کا بیان کچھ یوں ہے کہ میں طویل عرصے سے ایک شخصیت پر انفرادی کوشش کر رہا تھا مگر وہ غلط فہمیوں کے باعث مجھ سے طرح طرح کے سوالات کرتے جن کے جوابات دینے کی میں اپنی سی کوشش کرتا مگر وہ مطمئن نہ ہوتے. اتنے میں مکتبۃ المدینہ کے بستے سے ایک وی سی ڈی جاری ہوئی. میں نے وہ وی سی ڈی اس شخصیت کو دیکھنے کے لیے دی, میں اس بات پر حیران ہوں کہ طویل عرصہ کوشش کے باوجود میں جنہیں مطمئن نہ کر سکا وہ اس کو دیکھ کر اتنا متاثر ہوئے کہ نہ صرف اجتماع میں شریک ہوئے بلکہ سبز سبز امام کا تاج بھی اپنے سر پر سجا لیا. سبحان اللہ. تو نیت فرما لیجئے کہ انشاءاللہ عزوجل مکتبۃ المدینہ کے بستوں سے ڈھیروں ڈھیر وی سی ڈیز حاصل کر کے زیادہ سے زیادہ تعداد میں اسلامی بھائیوں میں تقسیم کریں گے. امیرہ اہل سنت کی بھی خواہش ہے. کون کون امیرہ اہل سنت کی خواہش پوری کرے گا؟ سبحان اللہ. تو امیرہ اہل سنت کی یہ خواہش ہے کہ مبلغین اسلامی بھائی اپنے پاس مدنی بیگ رکھے اور ان بیگوں میں مکتبۃ المدینہ کے بستے سے جو وی سی ڈیز جاری ہوتی ہے وہ بھی رکھے, رسائل بھی رکھے اور اسلامی بھائیوں میں تقسیم کرے. تو نیت فرما لیں کہ انشاءاللہ مدنی بیگ بھی مکتبۃ المدینہ کے بستے سے خرید لیں گے. الحمدللہ بہت ہی اہم ترین موضوع پر مکتبۃ المدینہ کے بستے پر ایک وی سی ڈی موجود ہے تکبر کے موضوع پر. تکبر کھنا فرض ہے. تکبر کیا ہے؟ تکبر کیسے آتا ہے؟ کون سی ایسی باتیں ہیں جن سے تکبر پیدا ہوتا ہے؟ اور تکبر کے علاج پر بہت ہی اہم ترین اور پرجوش بیان مکتبۃ المدینہ کے بستے پر موجود ہے. اس بیان کا نام سننے سے پہلے یہ سن لیجئے کہ یہ بیان کس کا ہے. یہ بیان مرکزی مجلس شورا کے نگران مولانا محمد عمران عطاری سلمہ الباری کا ہے اور اس بیان کا نام ہے کہیں ہم بھی تو ایسے نہیں. صرف صرف 25 روپے ہدیہ پر مکتبۃ المدینہ کے بستے سے حاصل کرنے کی نیت فرما لیجئے اور زیادہ سے زیادہ تعداد میں لے کر اسلامی بھائیوں میں تقسیم کریں گے. انشاءاللہ سوجل وی سی ڈی اجتماعات میں بھی چلائیں گے. اسی طرح ایک اور وی سی ڈی بیان مکتبۃ المدینہ نے ابھی پچھلے ہی دنوں جاری کیا تھا. یہ بیان بھی مرکزی مجلس شورا کے نگران محمد عمران عطاری سلمہ مولانا باری کا ہے. اس بیان کا نام ہے یہ وقت گزر جائے گا. بہت عام ترین یہ موضوع ہے. دکھیاروں, غم زدوں, پریشان حالوں, مصیبت زدوں, بیماروں, قرضوں میں ڈوبے ہوئوں کے لیے اس بیان میں راحت کا سامان ہے. صرف 25 روپے ہدیہ پر حاصل کیجیے اور زیادہ تعداد میں لے کر تقسیم کرنے کی نیت بھی فرما لیجیے. امیر اہل سنت دامت برکات و مالیہ کی تحریر کردہ مایا ناز کتاب بارے میں سوال جواب مکتبۃ المدینہ کے بستے سے 150 روپے ہدیہ پر حاصل کریں. امیر اہل سنت دامت برکات و مالیہ کی تحریر کردہ مایا ناز کتاب غیبت کی تباہ کاریاں یہ بھی 160 روپے ہدیہ پر حاصل کیجیے. تمام اسلامی بھائی جمعہ الاولی کے مدنی انعامات کے رسالے اپنے یہاں کے ذمہ دار اسلامی بھائیوں کو جمع کروا دیجیے اور جمعہ الاخر کے رسالے نئے حاصل کر کے فکر مدینہ شروع کر دیجیے. توجہ فرمائیے تمام اسلامی بھائی, توجہ فرمائیے. امیر اہل سنت دامت برکات مالیہ کی کتابوں اور رسالوں کے اوپر یعنی ہیڈر میں باریک کمپوزنگ میں درود پاک کی فضیلت لکھی ہوتی ہے. ان میں کمپوزنگ کی ایک فاحش غلطی کا انکشاف ہوا ہے. تکلیف کی پیشگی معذرت طلب کرتے ہوئے عرض ہے کہ امیر اہل سنت دامت برکات مالیہ کی تقریباً 66 کتب و رسائل کے بعض صفحات کے ہیڈر پر اس فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس نے مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ تعالی اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے, میں کمپوزنگ کی غلطی کی وجہ سے 10 مرتبہ درود پاک کے بجائے 100 مرتبہ درود پاک لکھ دیا گیا ہے, لہذا یہاں لفظ 100 کو قلم زد کر کے 10 لکھ دیجئے. درست لکھی ہوئی عبارت کے لیے مثلا فیضان سنت جلد اول کا صفحہ نمبر 2 ملاحظہ فرما لیجئے کہ جس میں اس طرح ہے, فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس نے مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ تعالیٰ اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے. الحمدللہ یہ سوجل فیضان سنت جلد اول میں یہ غلطی نہیں ہے. اس کے علاوہ تقریباً 66 کتب و رسائل کے جدا جدا صفحات پر یہ غلطی ہے, لہذا برائے کرم زحمت فرما کر فیضان سنت جلد اول کے علاوہ اپنے پاس موجود امیر اہل سنت دامت برکات عمر عالیہ کے تمام کتب و رسائل کے ہیڈر میں درود شریف کی مذکورہ فضیلت کو دیکھ کر جہاں جہاں لفظ 100 مرتبہ درود پاک ہو اس کو 10 مرتبہ درود پاک کر دیجئے. اگر غلطی والے رسائل کے نام معلوم کرنا چاہیں تو مکتبۃ المدینہ کے بستے یا دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawatislami.net پر ان کی فہرست ملاحظہ فرما لیجیے. دیگر اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں تک یہ اعلان پہنچا کر ثواب کا خزانہ حاصل کیجیے. ان کتابوں کے نام جن میں یہ غلطی ہے, غیبت کی تباہ کاریاں, پردے کے بارے میں سوال جواب, کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب, گھریلو علاج, اسلامی بہنوں کی نماز, بیانات اطاریہ حصہ اول, بیانات اطاریہ حصہ دوم, بیانات اطاریہ نماز کے احکام, رسائل اطاریہ حصہ دوم, مدنی پنج سورہ, بیانات کے غلطی والے رسائل جو الگ سے شائع ہو رہے ہیں ان کے نام, غفلت, گانے باجے کی ہول نہ کیا, ابو جہل کی موت, شیطان کے چار گدھے, قبر کا امتحان, قیامت کا امتحان, پل صراط کی دہشت, حسین دلہا میں سدھرنا چاہتا ہوں, بادشاہوں کی ہڈیاں, برے خاتمے کے اسباب, جوش ایمانی, نیک بننے کا نسخہ, مردے کے صدمے, پر اسرار خزانہ, ٹی وی کی تباہ کاریاں, گانوں کے 35 کفریہ اشعار, خود کشی کا علاج, انمول ہیرے, با حیا نوجوان, ظلم کا انجام, بڈھا پجاری, چار سنسنی خیز خواب, سیاہ فام غلام اور 12 معجزات, وضو اور سائنس, کرامات فاروق اعظم, میٹھے بول, کرامات عثمان غنی, جنتی محل کا سودا, سگے مدینہ کہنا کے ساتھ. غلطی والے رسائل جو الگ سے شائع ہو رہے ہیں ان کے نام, امام حسین کی کرامات, تذکرہ امام احمد رضا بریلی سے مدینہ, صبح بہارہ, جنات کا بادشاہ, سات نما جن, مسجدیں خوشبودار رکھیے, ابلک گھوڑے سوار, کربلا کا خونی منظر, 101 مدنی پھول, ملازمین کے لیے 21 مدنی پھول, افو در گزر کی فضیلت, تلاوت کی فضیلت, خوفناک جادوگر اور دیگر حکایات, کفن چور کے انکشافات, نجاستوں کا بیان, تذکرہ صدر الشریعہ, کباب سموسے کے نقصانات, ذکر والی نعت خوانی, پان گٹکا, ناچاکیوں کا علاج, سانحہ فیضان مدینہ, کالے بچھو, مدنی مذاکرہ قسط اول, مدنی مذاکرہ قسط دوم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اب انشاءاللہ سو جل ذکر ہوگا. صلوا علی الحبیب. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں جو اس وقت عالمی مدینہ مرکز فیضان مدینہ میں ہیں, الحمدللہ عین قریب مدنی چینل پر ایک سلسلہ شروع ہونے والا ہے اور وہ ہے احکام تجارت, جس میں کاروباری حضرات کے لیے بالخصوص یہ ایک سلسلہ ہے کہ جو کاروبار ہوتے ہیں مارکیٹوں وغیرہ میں, اس میں پائی جانے والی غیر شرعی معاملات اور اس کو کس طرح شریعت کے دائرے میں رہ کر اس کاروبار کو کرنا چاہیے, شریعت کے دائرے میں رہ کر کیسے روزگار کمانا چاہیے, انشاءاللہ امید ہے کہ وہ ساری تفصیلات مدنی چینل کے سلسلے میں بیان کی جائیں گی. اس کے لیے کچھ آپ کا تعاون بھی درکار ہے, لہذا اس وقت یہاں مدنی مرکز میں جو اسلامی بھائی اجتماع میں حاضر ہیں ان میں سے جو کاروبار کرتے ہیں مارکیٹوں میں, ان کا اپنا بزنس ہے, وہ مکتب نمبر 2 میں نیچے یہاں وضو خانے کے ساتھ ہی مختلف مکاتب ہیں, مکتب نمبر 2 میں آپ ذمہ دار اسلام بھائی سے ملاقات کیجئے, وہ انشاءاللہ کچھ آپ سے معلومات حاصل کرنا چاہیں گے, اور اگر تفصیل نہ ہوئی تو کم از کم آپ کا نام پتا اور فون نمبر وغیرہ بھی لے لیا جائے گا تاکہ مختلف کاروبار میں پائی جانے والی مختلف شرعی اخلاق کی نشاندہی کر کے شریعت کے مطابق کاروبار اور روزگار کمانے کا انداز یہ مدنی چینل ہمیں اس سلسلے میں دکھائے جس کا نام ہے احکام تجارت.

اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين بتن استعان بھائی دعا کا وقت ہے دعا کے آداب میں سے یہ بھی ہے کہ جب بھی دعا مانگے دونوں ہاتھ اس طرح اٹھائیں کہ سینے کی سیدھ میں رہیں میں جیسے کہتا جاؤں ویسے کرتے جائیے جب بھی دعا مانگے دونوں ہاتھ سینے کی سیدھ میں یہ اتنے بلند ہو جائیں گے بغل کی سفیدی نظر آئے چاروں صورتوں میں تیلی آسمان کی طرف کھلی رکھیں گے دعا قبلہ آسمان ہے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد ما هو اہل اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اغفر وارحم أنت خير الراحمين اللهم ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا الى القوم الكافرين اللهم اهدنا الصراط المستقيم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك اللهم ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب اللهم اغفر لذنبي ووسع لي في داري وبارك لي في رزقي اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم ارزقني شهادة في سبيلك اللهم ارزقني شهادة في سبيلك واجعل موت بلد حبيبك صلى الله تعالى عليه وسلم. اللهم اهدنا الصراط المستقيم يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا رب مصطفى عز وجل يا رب صحابه يا رب تابعين.